mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę, fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 17 stycznia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Rozmowy w Katowicach. Rozmawiamy o kwestii dla ludzi najważniejszej, żeby nie utracili pracy. Rozmawiają górnicy i przedstawiciele rządu. Konkurs w Zakopanem, przesunięte indywidualne skoki, jutro wszystko przez silny wiatr. Dentyści z Lubelszczyzny odwiedzą warszawskie zoo, przyjadą leczyć zęby. Przymierzamy się do leczenia zębów obu niedźwiedzi, nie możemy użyć... Porozumienie wisi nad negocjacyjnym stołem. Czy znajdzie się na stole i na papierze? W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach od godziny trwają rozmowy na temat rządowego planu restrukturyzacji górnictwa. Biorą w nich udział związkowcy i Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. Na miejscu jest Łukasz Kałuża. Na razie żadna ze stron nie chce ujawnić, jaki los czeka planowane do zamknięcia kopalni i górników w nich pracujących. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, powiedział dziś dziennikarzom, że ostatnie rozmowy wyglądają przyzwoicie. Rozmawiamy o tym, jak głębokie, bo muszą być, wszyscy wiedzą o tym, że muszą być bardzo głębokie procesy naprawcze tych najsłabszych kopalń. Rozmawiamy o kwestii potencjalnych inwestorów. Jeżeli już inwestor, to na jakich zasadach? I rozmawiamy przede wszystkim też o kwestii dla ludzi najważniejszej, żeby nie utracili pracy. O godzinie 14 mają się rozpocząć właściwe negocjacje w szerszym gronie, gdzie być może zostanie podpisane porozumienie. Nie wiadomo jeszcze, czy w ostatecznych negocjacjach weźmie udział premier Ewa Kopacz. Tymczasem około 2200 górników protestuje w 20 zakładach na Śląsku, podają służby kryzysowe wojewody śląskiego. Wczoraj spółka Tauron Polska Energia wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem od spółki restrukturyzacji kopalń całości lub części aktywów kopalni Brzeszcze. To już druga oferta przejęcia planowanych do likwidacji kopalń po ofercie mysłowickiej spółki Universal Energy. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Seria treningowa dziś o 15, potem konkurs drużynowy, kwalifikacje i konkurs indywidualny. Jutro taką decyzję podjęło jury konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Powód to silny wiatr, halny osiąga w porywach ponad 70 km na godzinę. Według prognoz ma słabnąć. W Zakopanem wystartuje 66 skoczków z 16 krajów. Rywalizację z trybun Wielkiej Krokwi oglądać będzie około 22 tysięcy widzów. Brakowało niewiele. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale w sprintu w Estonii zaliczonego do narciarskiego Pucharu Świata. Polka w swoim biegu zajęła czwarte miejsce. Do awansu zabrakło jej 0,34 sekundy. W serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. W afrykańskim Nigrze nadal niespokojnie. Rano policja użyła gazu łzawiącego, aby spacyfikować nową demonstrację przeciwko opublikowanej w Charlie Hebdo karykaturze Mahometa. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. W jednym z meczetów stolicy kraju zebrało się co najmniej 1000 osób. Niektórzy rzucali w policję kamieniami, inni skandowali Allah Akbar. Allah jest wielki. To kolejny dzień protestów w Nigrze. We wczorajszych zamieszkach w mieście Zinder zginęły 3 osoby, a 45 zostało rannych. Demonstranci spalili francuskie centrum kultury i splądrowali 3 kościoły. Przeciwko karykaturom obrażającym uczucia religijne występują muzułmanie w Moskwie. Nawet 100 tysięcy wyznawców islamu chce przejść ulicami stolicy. Tak zapowiada jeden z islamskich działaczy, Alek Czariński. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Muzułmański marsz miałby się odbyć 25 stycznia na prospekcie Sacharowa, w tym samym miejscu, w którym tradycyjnie demonstruje antyputinowska opozycja. Jak podkreśla islamski działacz, jedynym celem demonstracji ma być protest przeciwko publikacjom godzącym symbole religijne. Chcemy zaprosić przedstawicieli innych religii i wyznań. Przecież każdy, kto śledzi serwisy informacyjne, wie, że nie tylko muzułmanie są obrażani. Dodał na swoim blogu Ali Czaryński. Wcześniej rosyjska agencja nadzoru telekomunikacyjnego wystosowała do mediów apel o zaniechanie publikacji materiałów drwiących z symboli religijnych. Także Rada Muftich Federacji Rosyjskiej poprosiła prokuratora generalnego, aby podjął działania, które zapobiegną publikacji tego typu treści. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z takimi pacjentami jeszcze nie mieli do czynienia. Dentyści z Lubelszczyzny będą leczyć zęby warszawskim niedźwiedzicom. Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej w Nasłutowie rozpoczęło współpracę z ZOO w Warszawie. W ZOO są dwie niedźwiedzice, starsze już, które niestety mają bardzo słabe zęby. Przymierzamy się mocno do leczenia zębów obu niedźwiedzic. Karolina Ślebocka z laboratorium dodaje, że wcale nie jest to łatwe zadanie. W tej chwili trwają przygotowania.

Wysyłamy dzisiaj w świat miłosne listy i prosimy o wysyłanie takich listów do nas, bo dzisiaj bardzo ważne dla nas wydanie Radiowego Domu Kultury, ponieważ w nowym roku zapowiadaliśmy nowe otwarcie i dzisiaj będziemy próbować, czy damy się otworzyć inaczej, na nowo. Te nowości na naszej antenie pojawią się już wkrótce. Oczywiście to, co do tej pory w naszym programie miało miejsce, najlepsze elementy także mają swoje stałe miejsce na antenie. Zatem do godziny 14 czeka nas dużo wzruszeń i wiadomości o kulturze. Michał Szlaga odbierze osobiście dyplom kulturysty roku 2014. Opowiemy o legendach Karaimów, nie Karaibów, jak niektórzy od razu słyszą, nie wiem dlaczego, o legendach Karaimów. Opowiemy o wystawie zdjęć Millera, zajrzymy do Centrum Sztuki Współczesnej, które od października 2014 roku ma nową dyrektorkę, ale tak naprawdę ten nowy rok 2015 to będzie sprawdzian i wcielanie w życie pomysłów na to, jak te instytucje przywrócić, zainteresowanie, jak ponownie nawiązać do dawnych, historycznych już lat, kiedy to, co robiło CSW w Warszawie, było ważne dla publiczności i nie tylko. Ania Dudzińska przygotowała dla nas kolejny odcinek opowieści o znanych, nieznanych budynkach. No i oczywiście także wyruszymy w Polskę, aby opowiedzieć o wydarzeniach w telefonicznym skrócie. Ale początek będzie inny. Tradycyjny telefoniczny skrót rozpocznie drugą godzinę naszego spotkania, a my dzisiaj chcemy wcielić jeszcze mocniej w życie hasło, które towarzyszy nam od wielu lat. RDK poleca najlepsze. Polecamy, staramy się, wybieramy, szukamy, opowiadamy, a dzisiaj chcemy też wziąć na siebie, na każdego z nas, każdego instruktora Radiowego Domu Kultury, przyjemność, ale i też trud takiego subiektywnego wyboru, który dotyczy zdarzeń artystycznych nadchodzących albo właśnie teraz dziejących się, co do których nie wiemy jeszcze, jak tak naprawdę to wszystko może się rozwinąć. To zwłaszcza ma znaczenie w przypadku mojego wyboru i od tego wyboru rozpoczniemy. Chciałabym zwrócić uwagę na zespół, który już zainteresował sporo osób, kiedy na Facebooku pojawiły się w kilku miejscach wpisy, że oto nadchodzą rysy. Rym był niezamierzony, ale rysy. Zespół, który jeszcze nie wydał płyty, a nawet nie opublikował w całości nowej piosenki, to jednej czy też całej piosenki, to zespół, na który chciałabym zwrócić uwagę właśnie dzisiaj. Cześć, jestem Wojtek Urbański. Ja jestem Łukasz Stachurko. Jesteśmy Rysy. Rysy to nowy projekt muzyczny z gościnnym udziałem Justyny Święc z The Dumplings. 25 stycznia zagramy dla Was premierowy koncert w basenie w Warszawie. A w połowie marca ukaże się nasza epka nakładem Yonomi Records. Rysy? Rysy. Rysy! I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you. Minuta 10. Tyle dokładnie można obejrzeć i usłyszeć w internecie, kiedy wpisze się hasło Rysy. Natomiast w najbliższym tygodniu, dokładnie w środę po godzinie 19, premiera pierwszego utworu zatytułowanego Ego na naszej antenie w programie alternatywnym. Potem debiutancki koncert 25 stycznia w basenie. Rysy będą występowały przed dobrze już znaną naszym słuchaczom Rebeką. No ale tak naprawdę tworzący ten nowy projekt muzyczny ludzie są bardzo doświadczeni i myślę, że wielu naszych słuchaczy także miał okazję z Wojtkiem Urbańskim czy Łukaszem Stachurko za sprawą ich muzyki zmierzyć się. Justyna Święs, wokalistka The Dumplings, ale także współpracująca z innymi artystami, na naszej antenie jest teraz dosyć często obecna przy okazji swojej współpracy z Fiszem Emadę i Tworzywem, między innymi w tak lubianym utworze Ślady. Łukasz Stachurko nagrywa i wydaje swoją muzykę pod pseudonimem Sonar Soul i wspominam o tym dlatego, że od zawsze współpracuje z różnymi wokalistami. Czy TLT, czy Paulina Przebysz, czy dawno temu Nowika, ale to właśnie Justyna Święs pojawiła się w jego nagraniu podpisanym jako Sonar Soul. Tutaj Bartek Szczęsny z duetu Rebeka odegrał taką rolę człowieka, który połączył tę parę artystycznie. W związku z tym Justyna Święs najpierw współpracowała z Łukaszem przy jego solowym projekcie, no i teraz pojawiła się w tym nowym, w Rysach. Wojtek Urbański też jest znany. Nie chcę teraz za długo opowiadać o tym, co robili do tej pory, ale zapraszając raz jeszcze na premierę radiową ich wspólnej pracy, czyli Wojtka, Łukasza i Justyny, na najbliższą środę po godzinie 19:00. Zespół, który jest bardzo obecny w tym środowisku, bardzo ważny, co było teraz słychać. No i przede wszystkim zaprosił Rysy na pierwszy koncert. Rebeka. Thank you. 25 stycznia w niedzielę w klubie Basen w Warszawie. Dla Rebeki koncert, który zamyka i podsumowuje ich jesienno-zimową trasę koncertową zatytułowaną Breath Tour, a dla nowego projektu muzycznego Rysy pierwszy występ przed publicznością. Dwie dwójki i siedem trójek, mamy zaproszenia do Basenu na 25 stycznia. Gdyby ktoś chciał zarezerwować sobie wejście, to proszę bardzo, proszę dzwonić, Michał czeka. Michał czeka przy telefonie, ale dzięki magii radia może także wybrać swój typ. A ja polecam książkę. Nie zawsze tak będzie, ale w tym tygodniu, by tak rzec, tradycyjnie. Książkę, która właśnie została wznowiona i jest wspaniałą opowieścią o jednym z najpiękniejszych, takim było przynajmniej 60 lat temu, miast świata, o Aleksandrii w Egipcie. Wyjście z Egiptu napisał 20 lat temu André Asiman, sefardyjski Żyd, w Aleksandrii urodzony i tam wchodzący w dorosłe życie, ale do czasu, co sugeruje i wyjaśnia tytuł. Książka jest powieścią, pamiętnikiem, opowieścią o rodzinie, bliskich i dalekich autorowi ludziach i o wyjątkowym klimacie miasta, do którego familia Asimana przybyła na początku XX wieku z Konstantynopola. Dwie silne babki, mocno wierzący lub nie mężczyźni, kobieciarze, hazardziści, nieidealne postacie i niełatwe historie, ale fascynujące opisane. Bo piękny jest język Asimana, na co zwraca także uwagę Zofia Dmitrijewicz. 6 lat temu, podobnie jak ja, zachwyciła się tą książką, a dziś pracuje w wydawnictwie Czarne, które tę książkę wznawia. To, co pisze, jest niezwykle plastyczne. Jego świat jest pełen kolorów, jest pełen dźwięków, jest pełen zapachów wręcz. Wydaje mi się, że czytając można rzeczywiście wejść w ten świat, który opisuje bardzo głęboko. To są hałaśliwe ulice Aleksandrii, na których żyją obok siebie Arabowie, Europejczycy, Żydzi, duża społeczność żydowska. I bohaterami tej historii, oprócz tego, że jest to rodzina Asimana, to jest też Aleksandria. Ona jest takim może bohaterem w tle, ale też bardzo ważnym. Asiman prowadzi w wyjściu z Egiptu swoich czytelników głównymi ulicami i zaułkami Aleksandrii. Opowiada historię wujków, babć, kuzynów, dalekich znajomych, a przez to wszystko sprawia, że chciałoby się przenieść w tamte czasy, napić kawy na lokalnym bazarze, wsiąść do jednej z łodzi widocznych na zdjęciu z okładki. Jest to książka o tęsknocie za światem, który minął, za światem, którego już nie ma. Świat dzieciństwa zwykle jest takim miejscem, do którego wraca się w myślach, we wspomnieniach z nostalgią, ale wydaje mi się, że to też jest taka próba troszeczkę zachowania, zatrzymania tego przemijającego świata, uchwycenia go, żeby on nie zniknął zupełnie. Trzy pokolenia żydowskiej rodziny mieszkające w Aleksandrii, fascynujące miasto i opowieści z Bliskiego Wschodu. To wszystko w powieści Andrea Simana Wyjście z Egiptu, właśnie wznowionej i godnej polecenia. Jest w niej dużo ze światów dwóch noblistów, Gabriela Garcia Marqueza i Najiba Mahfouza. A jeżeli ktoś chce sprawdzić na własne oczy, dotknąć i przeczytać, to proszę bardzo, dwie dwójki, siedem trójek, książki czekają na swoich nowych właścicieli. See you. Zespół, który nazywa się Future Islands, a nagranie zatytułowane Seasons. W Radiowym Domu Kultury wybrałam już i opowiedziałam o nowym projekcie muzycznym, który nazywa się Rysy. Michał Nogaś polecił książkę André Asimana, Wyjście z Egiptu. Zarówno bilety na koncert, jak i książki już się rozeszły. Proszę w tej sprawie nie dzwonić. Teraz przed nami wybór Agnieszki Obszańskiej. Ode mnie polecenie muzyczne. W tle słyszymy już płytę PF Tomasza Biereckiego. Sytuacja prosta, bo wynikająca z radości poszukiwania muzyki w sieci. I to niekoniecznie na popularnych blogach czy portalach. PF to 14 utworów będących czystą improwizacją na fortepian, nagraną w sali koncertowej w Filharmonii Łódzkiej. Materiał nagrany 1:1, czyli bez poprawek i polerowania dźwięku. Efekt, jak dla mnie ciekawy, bo odkrywa całą sferę tego, co dzieje się pomiędzy granymi utworami. O procesie nagrywania opowiada nam już Tomasz Wieracki. Nagrywaliśmy to w ten sposób, że oprócz bliskich mikrofonów oraz dalekich, które łapią pogłos sali, również jemy mikroport, więc wszystkie oddechy, chrząknięcia, tego rodzaju rzeczy nagrywały się również oraz był mikrofon w okolicach pedału nożnego, więc dla mnie jest to, ja to nazywam fortepian totalny. Opowiadam, myślę, że więcej o sobie dzięki tym dodatkowym dwóm mikrofonom. Co najpełniej usłyszymy w utworze znajdującym się pod numerem 14, zatytułowanym... Ten utwór 14 został nagrany na samym końcu. To jakaś reminiscencja z dzieciństwa totalnie. Nigdy o tym nie myślałem, bo pamiętam, jak zostawałem w sali do ćwiczeń w szkole muzycznej w Katowicach. Jak mi się nudziło ćwiczyć utwory Bacha czy też Chopina, to przypomniało mi się, że miałem taką zabawę, że naciskałem pedał, który zwalnia struny i krzyczałem do środka fortepianu, który pięknie rezonował. Przypomniało mi się to po 30 latach, więc postanowiłem pokrzyczeć do fortepianu w utworze 14. Od co? I utwór Pu zamyka improwizowaną część materiału. Ale to jeszcze nie koniec, bo czeka na nas niespodzianka. Ostatnie trzy pozycje to remiksy jednej z kompozycji, Breath. Skoro cała płyta jest fortepianowa i improwizowana, jednorodna, krótko mówiąc, jakoś w brzmieniu, to pomyślałem, że dodam do tego elektroniczne remiksy jednego z utworów i wysłałem do kilku moich znajomych i przyjaciół, muzyków i nie tylko. I powstały trzy super remiksy. Wieracki i PF to moja propozycja na dziś, a materiał znajdziemy na razie tylko na portalu Bandcamp. Adres? wiracki.bandcamp.com. To Ahoj Muzyczna Przygodo, a przed nami jeden z remiksów utworu Breath, za który zabrał się CH District. Jeszcze wcześniej przypomnienie, że jeżeli ktoś przeoczył nasze tytuły czy też polecenia, to może to po prostu sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam niezbędne zarówno linki, jak i informacje znajdują się i można korzystać z nich tak naprawdę 24 godziny na dobę. Thank you. Tomasz Wirawski z albumu zatytułowanego PF. Informacje o tej płycie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. No to tak, nasze wybory. Każdy podpisany. Michał Nogaś się podpisał, ja się podpisałam, Agnieszka Opszańska się podpisała. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, no zwłaszcza w przypadku projektu artystycznego, muzycznego Rysy. Tutaj wszystko jest jeszcze znakiem zapytania. Nasza propozycja na teraz dotyczy koncertu, także 25 stycznia, ale ten koncert odbędzie się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O godzinie 20 wystąpi zespół Paula i Karol. Kiedyś to było proste, to był duet Paula i Karol, ale od pewnego czasu, a zwłaszcza przy okazji ostatniej płyty, to jest pełnowymiarowy, pełnokrwisty i liczny zespół. Co będą robić? No to, co robią najlepiej, czyli zarażać wszystkich muzyką i taką naturalną w ich przypadku wiarą, że po prostu, kiedy wspólnie się spotkamy, posłuchamy muzyki, a może nawet razem pośpiewamy, to wszystko staje się prostsze, a życie staje się lżejsze. Please, but please, I'm letting go. I mam nadzieję, że to jest zaproszenie oczywiste. Dwie dwójki, siedem trójek rozdajemy zaproszenia na niedzielę 25 stycznia na godzinę 20. Let it go. Paula i Karol 25 stycznia w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert rzecz jasna transmitowany na antenie. No teraz zagrali jeszcze z płyty, ale na żywo brzmią naprawdę, naprawdę jeszcze lepiej. Sprawdzimy, co na dzisiaj przygotowała Anna Dudzińska. Oto podróż, w czasie której dotykać będziemy sfery sakrum. Wszystko za sprawą opolskiego architekta Antoniego Domicza. Właśnie wraz z żoną uhonorowanego Nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich. To jest kaplica Bruderklaus, która była 5 lat temu celem naszej rodzinnej pielgrzymki. To jest obiekt, do którego nie można normalnie podjechać, trzeba pielgrzymować. Znajduje się około 30 km od Kolonii. Kaplica położona właściwie w szczerym polu, na zboczu wzgórza, a pielgrzymują do niej nie tylko wierzący, ale być może przede wszystkim znawcy dobrej architektury. A budynek jest niezwykły, ma niezwykłą formę. Jest to graniostosłup z betonu. Beton kojarzy nam się dosyć negatywnie z takim zimnym, szarym odcieniem. Natomiast ten beton, z którego wybudowano kaplicę, był zrealizowany z domieszką ziemi i właściwie zmienił tą kolorystykę na taką lekko brązowawą i wtopił się wręcz w otaczające pola. Architektura prostoty. Właśnie dokładnie taka, z jakiej znana jest pracownia Małgorzaty i Antoniego Domiczów. Tutaj nakreślona ręką światowego mistrza. Autorem projektu jest Peter Sumtor, jeden z najlepszych światowych architektów. Budynek ma niezwykłą formę wewnętrzną i niezwykłą technologię realizacji. Żeby go zbudować, najpierw wykonano wewnętrzny szalunek, taką palisadę, można by powiedzieć rodzaj wigwamu z pni drewnianych. Co za ciekawa technologia, powtórzmy. Wnętrze kaplicy zostało uformowane ze 112 pni drewnianych, tworzących coś w rodzaju namiotu. W ciągu 24 dni roboczych układano jedna po drugiej warstwy betonu. Jesienią 2006 roku drzewo zostało poddane specjalnemu procesowi spalania. Spalanie trwało 3 tygodnie, a po upływie tego czasu pnie były całkowicie suche i łatwe do usunięcia ze skorupy betonowej. Po zalaniu tego betonu, podpalono oczywiście ten budynek. W ten sposób ten beton uzyskał niezwykłą fakturę wypalonego drewna. Wygląda to jak krople łez pływające po tej czarnej wewnętrznej palisadzie. Faktura została wzbogacona tymi właśnie rurkami, do których powietrze było doprowadzone w trakcie procesu wypalania. I te rurki zostały zaślepione później szklanymi kulkami. Wygląda to jak krople łez pływające po tej czarnej wewnętrznej palisadzie. Krople łez spływające po czarnym wnętrzu. Już sam opis brzmi frapująco. W kaplicy nie ma żadnych okien. Światło wpada przez otwór w suficie. Także nie tylko widać niebo, ale również deszcz wpada do środka. Tworzą się wewnętrzne kałuże. Również ciekawa jest posadzka wewnętrzna. Ona została wykonana z ołowiu doprowadzonego do stanu wrzenia, także ma formę dna jaskini wręcz. I tam się te kałuże zbierają. Piękna, sakralna architektura. Taka pielgrzymka przydałaby się pewnie i tym, którzy odpowiadają za wygląd polskich kościołów. Peter Sumtor i jego kaplica braci Klaus. A o wyprawie w to miejsce opowiadał Antoni Domicz. Rzeczy piękne. Polecam Państwa uwadze. Anna Dudzińska. Ależ ona to opowiada. Polskie Radio PL / Trójka to nasza strona, na której widać Radiowy Dom Kultury. Także można tam znaleźć zapis rozmowy, spotkania z Arturem Rojkiem, który był naszym gościem w zeszły czwartek w programie alternatywnym. Poza tym, że opowiadał, to także wybierał muzykę. Jednym z takich odkryć dla mnie, a być może także dla wielu słuchaczy, jest artysta, który podpisuje swoje utwory pseudonimem Sun Lux. Easy, easy. trzeba mieszkać w Nowym Jorku, żeby robić taką muzykę. Sun Lux, nagranie z płyty, która ukazała się w roku 2013. W 2014, gdzieś pod koniec, ukazała się płyta, no po prostu tak tajemnicza i tak porywająca, że kiedy słuchałam jej z moimi dziećmi, to one się pytały: mamo, czy to jest naprawdę? Do tej pory nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale chcemy opowiedzieć o tej płycie. I przenosimy się w świat karaimskich podań i opowieści. O Karaimach nie wiemy zbyt wiele, a żyją wśród nas, wciąż kultywując swoje tradycje, które mają bardzo bogate korzenie. Przekonamy się o tym, słuchając płyty, a także zaglądając na stronę www.karaimi.pl. Tam znajdziemy album Cudowny koń księcia Witolda. Urzekające, właściwie można powiedzieć, słuchowisko, które łączy tradycję mówioną Karaimów z muzyką. O albumie za chwilę, ale najpierw parę słów o samych Karaimach. Karaimi to społeczność etniczna, narodowa i społeczność wyznająca religię karaimską. To są te dwa elementy, które przez wieki budowały społeczność karaimską. Mówi Mariola Apkowicz, przewodnicząca Związku Karaimów Polskich. To, co najważniejsze, to, co się jakby cały czas Karaimom udało zachować i do dzisiejszego dnia staramy się to pielęgnować, to jest to, co nasi przodkowie ponad 600 lat temu przywieźli ze sobą z miejsc, skąd przybyli, zostali przywiezieni, bo to tak jakby do końca nie jest oczywiste. Chociaż oczywiście legendy karaimskie czy opowieści karaimskie mówią, że to właśnie książę Witold był tym, który sprowadził osadników karaimskich z dalekiego Krymu na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i później już po prostu tu mieszkali, tu tworzyli, tutaj byli częścią tego świata, jednocześnie cały czas kontaktując się i podtrzymując silne więzi z miejscami, z których zostali sprowadzeni. Jak dzisiaj Karaimi funkcjonują? Funkcjonują tak jak wszyscy obywatele Polski, żyjąc życiem codziennym, starają się zachować to, co jest najcenniejsze, czyli zachować swoją kulturę poprzez muzykę, poprzez język, poprzez opowieści, poprzez książki. A my możemy teraz śmiało korzystać z tego dobrodziejstwa dzięki wydanym na płycie i udostępnionym na stronie karaimi.pl podaniom i opowieściom. To zanurzmy się teraz w ten intrygujący świat. Ci Karaimi, którym przyszło żyć pod inflacką granicą, na los swój nie narzekali. W porze letniej pracowano na polu, a znowu zimą przędzenie i tkanie zajmowało ludzi do późna. Te opowieści, które zostały wykorzystane do stworzenia tego słuchowiska, pochodzą głównie, oprócz jednej, z Wileńszczyzny, z Trok i z Poniewierza. Jedna legenda, czyli o białej i czerwonej róży, jest to legenda krymska. Jest to wyjątek, bo reszta staraliśmy się, żeby to były właśnie te legendy, które są częścią dziedzictwa Karaimów polskich i Karaimów litewskich, bo tak naprawdę jest jedna społeczność, chociaż dzisiaj podzielona granicą. Jest to jakby pierwszy raz, kiedy w takiej formie udostępniliśmy czytelnikom, słuchaczom literaturę dziecięcą. Każda z tych opowieści ma jakieś element dydaktyczny, czy to opowieść o tym, jak świętowano, jak się przygotowywano do dnia świątecznego, czyli soboty. Jak urwisy rozrabiały, to trzeba posłuchać, żeby się dowiedzieć, co tam dzieciaki wyczyniały. Na dzień szabatu, będący dniem wypoczynku, przygotowywano biok, babkę kartoflaną oraz z tegoż ciasta bliny, biokczok, dla gości piątkowych. Biok zostawiano na noc w piecu, aby doszedł i dostał chrupiącej skórki, przez co specjał czasem padał ofiarą dzieci. Te w sobotę zwykły były wstawać przed świtem, gdy rodzice ich jeszcze spali. Niestety to jest takie danie, którego dzisiaj już tak naprawdę z trudem możemy spróbować, ponieważ żeby wykonać biok, potrzebny był piec chlebowy, taki co był gorący całą noc. Żeby masa ziemniaczana, która była zapiekana w formie takiej baby dużej, wysokiej, mogła nabrać odpowiedniej konsystencji i smaku. Biok to jest takie danie, o którym ja sama tylko słyszałam, bo dzisiaj w piekarniku można zrobić jakąś namiastkę oczywiście, ale tego smaku ze skórką zapieczoną na górze chyba trudno byłoby uzyskać. A cały materiał został świetnie udźwiękowiony. Głos lektora, dźwięki terenowe i nowoczesna muzyka sprawiają, że słucha się tego znakomicie. To jest rola Mateusza Wycockiego, który używa również pseudonimu Fischerle, który zaprosił muzyków do współtworzenia oprawy muzycznej tej płyty. Udostępnił im nagrania lektorskie, prosząc o przygotowanie dźwięków i później połączył tych muzyków w pary i sam jakby zakomponował tą oprawę muzyczną. Także ten dźwięk, to tło muzyczne i słowo jakby dopełniają się nawzajem. To jest nowoczesna forma zupełnie słuchowiska, która gdzieś pojawiła się na skraju tych mniej oficjalnych nurtów muzycznych. Było to bardzo duże przeżycie. Jak to wyjdzie? Jak to będzie odebrane? Jak to się słuchaczom spodoba? Słuchaczom podoba się bardzo, przynajmniej nam. I zachęcamy wszystkich, żeby razem z nami weszli w bogaty świat karaimskich podań i opowieści. A jak najłatwiej znaleźć słuchowisko? Serdecznie zapraszam na stronę www.karaimi.org, na której staramy się prezentować elementy kultury karaimskiej. Można tam całą płytę posłuchać, można obejrzeć wszystkie animacje. Na naszej stronie wieszamy filmy pokazujące rok karaimski, gdzie oprócz tego, że są opowieści o tym, co się wydarzyło, kim są Karaimi, jaka jest historia karaimska, można usłyszeć język karaimski, usłyszeć muzykę karaimską, zobaczyć tańce karaimskie, deklamacje. W różnym wieku młodzież, o tak powiem, bo u Karaimów młodzież to jest od 0 do 100, więc serdecznie zapraszam do tego spotkania ze społecznością karaimską i kulturą karaimską, które staramy się zapewniać naszym gościom na naszej witrynie. Zapraszamy i polecamy. To naprawdę wspaniała przygoda, słuchanie tej płyty. No i bardzo bliskie mi określanie młodzieży. Od 0 do 100. Tak właśnie to liczymy. Polskie Radio PL / Trójka, tam można znaleźć namiary, informacje, gdzie poszukać płyty z zapisanymi legendami Karaimów. A do godziny 13 na naszej antenie legendarny polski zespół z płyty, która ukazała się niedawno, przynoszącej zapis archiwalnych koncertów z lat 80. Ten zespół to Kryzys. Zapraszamy do reklamy.